makine.net. Eğer yanlarıda köp kalalmasam, eğer dillerinde joy alalmasam, ular kütken mihrini gel bir almasam. Günah mı bu, sevap mı bu? Kuvanıp hemme gel, kuvanç istedim. Sivip her yerden uz baktım, izledim. Uzun emin bulakya bulup yaşadım. Günah mı bu, sevap mı bu? Günah mı bu, sevap mı bu? Geçer makine.net.